نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم د تکفیر د معین د مثالونو د بیان فصدد کیو په نننی درس کې به ان شاء الله نور نمونی نور مثالونه د تکفیر د معین د فاره بیان شي. شیخ عبد الله او شیخ ابراهیم چې دا دواړه یو د شیخ عبد اللطیف زوی دی او بل د شیخ سلیمان بن صحمان زوی دی رحمهم الله تعالی اجمعین. نو دا دواړه د دې دو شیخانو بچی شیخان عبد الله او شیخ ابراهیم دي دعروي. وأما قوله نقول بأن القول كفر ولا نحكم بكفر القائل فإطلاق هذا جهل صرف لأن هذه العبارة لا تنطبق إلا على المعين ومسألة تكفير المعين مسألة معروفة إذا قال قولا يكون القول به كفرا فيقال من قال بهذا القول فهو كافر لكن الشخص المعين إذا قال ذلك لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر بها تاركها وهذا في المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض الناس كما في مسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك فما قاله أهل الأهواء فإن بعض أقوالهم تتضمن أمورا كفرية من رد أدلة الكتاب والسنة المتواترة فيكون القول المتضمن لرد بعض النصوص كفرا ولا يحكم على قائله بالكفر لاحتمال وجود مانع كالجهل وعدم العلم بنفس النص وبدلالته فإن الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغها ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه في كثير من كتبه وذكر أيضا تكفير أناس من أعيان المتكلمين بعد أن قرر هذه المسائل قال وهذا إذا كان في المسائل الخفية فقد يقال بعدم التكفير وأما ما يقع منهم في المسائل الظاهرة الجلية أو ما يعلم من الدين بالضرورة فهذا لا يتوقف في كفر قائله ولا تجعل هذه الكلمة عكازا تدفع بها في نحر من كفر البلدة الممتنعة عن توحيد العبادة والصفات بعد بلوغ الحجة ووضوح المحجة. دا اوجد عبارت او بهترین عبارت قابل د دې چې په سرو زرو ولیکل شي د دې دوو شیخانو عبارت دی د شیخ عبدالله او د شیخ ابراهیم چې دا په خپله د دوو غټو غټو شیخانو بچی دی یو د شیخ عبداللطیف بچی دی او بل د شیخ سلیمان بن صحمان بچی دی دا ټول ائمه د نجد دی. نو دوی وایي هر چې دا وینا ده چې موږ وایو چې قول کفر دی خو د دې قول د قائل په باره کې به حکم د کفر نه کوو نو د دې خبرې مطلق ویل دا خو خالص جهل دی دا نافی ده چې څوک وایي چې د معین شخص به بالکل تکفیر نه کیږي نو دا خالص او محض جهل دی وایي ځکه دا عبارت دا نه منطبق کیږي مګر په معین باندې او مسله د تکفیر د معین دا خو معلومه او مشهوره مسله ده کله چې یو سړی یوه وینا وکړي چې هغه وینا کفري نو ویل کیدی شي چې څوک داسې وینا وکړي نو دا سړی کافر دی لیکن دا شخص معین چې کله دا خبره وکړي نو د هغه په کفر باندې به فیصله نشي کیدی هغه ته به کافر نشي ویلی تر څو چې په هغه باندې اقامت د حجت نه یې شوی هغه حجت چې تاریخ د هغې کافر وي نو وایي دا خو په مسایل خفیهو کې دا حکم دی هغه پټې مسلې چې د هغې دلیل په بعضې خلکو باندې پټ وي لکه مسلې د تقدیر شولې مسلې د ارجاع شولې او د شانتې نورې لکه د صفاتو مسله شوه. نو وایي کوم چې مبتدعینو ویلي دي چې بعضې اقوال د خلکو متضمن امور کفریه لره وي ادله د کتاب او ادله د سنت متواتره پرې ردیږي او دغه قول متضمن وي رد بعضې نصوصو لره او دغه کفر وی خو قائل ته به کافر نشي ویلی ولی کیدی شي چې مانع موجود وي لکه جهل په عدم د نفس نص باندې یا عدم علم په دلالت د نص باندې دا موجود وي ځکه شرایع دا نه لازمیږي مګر پس د بلوغ د شرایعونه چې دا شرایع او احکام ورسیږي او دا خبره شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله کړې ده په ډیرو کتابونو خپلو کې همدارنګه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په خپلو کتابونو کې د متکلمینو مؤمنو اشخاص ذکر کړی دی او د اغوی تکفیر کړی دی، اغوی ته نسبت د کفر کړی دی، پس د اغه نه چې دا مسائل لیکلی دی او دا مسائل ویلی دی او د دې مسالو تقریر کړی دی او دا ثابت کړی دی، د دې نه بعد بیا د متکلمینو اشخاص او علماو تکفیر کړی دی. او بیا ویلی دی شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله دا چې ویل کیږي چې دا خبره کفر دی، داسې خبره که څوک وکړي کفر دی، که داسې عمل څوک وکړي دا کفر دی، خو کوونکي او ویونکي ته به کافر نه شي ویلی. نو دا کله وایي دا په مسائل خفیو کې او د عدم تکفیر باندې به قول کیدی شي، خو په مسائل خفیو کې کله چې مسائل ظاهره نه وي او کوم چې هغه مسائل دي چې د دین نه برملا دي، واضح دي، صریح دي، ښکاره دي، او په هغې کې ټول خلک علم کې برابر وي، عالم او جاهل ټول پرې پوهیږي، نو په هغې کارونو کې که څوک مخالفت وکړي، لکه د توحید مسائل شو، د شرک مسائل شو، دا خو واضح مسائل دي که نه، مسائل ظاهره جلیه د دین نه، مسائل معلومه، امور معلومه د دین نه بې ضروره. نو که دغسې ځای کې مخالفت وشي، شرک وشي، د توحید خلاف وشي، نو بیا دلته توقف نشي کېدی د چا په تکفیر کې، خامخا به بیا د هغې تکفیر کې. او بیا وایي چې دا خبره د شیخ الاسلام ابن تیمیه دا ته امسا مه ګرځوه چې ته په دې امسا باندې خلک په سینو سینو کې وهي او په دې سره دفاع کې د چا نه، د هغې خارې نه او د هغې ملک نه او د هغې کلي نه چې د توحید العبادت نه ممتنع وي، ان د توحید نه ځان منع کړی وي او د توحید الصفات نه ځان منع کړی وي، پس د هغې نه چې اقامت د حجت ورته وشي، معنی حجت ورته ورسیږي او لاره ورته واضحه شي د مسلمانانو، د هغې نه بعد بیا هم داسې شرک کوي او کفر کوي او مخالفت کوي. نو ته د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله وایي دا خبره امسا د موحدینو په دفع کولو کې مه ګرځوه چې موحدین په سینه سینه کې پیوي، بلکې دا خبره د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله چې ډېر کرتی یو وینا کفري، یو عمل کفري، خو ویونکي او کوونکی نه کافر کیږي، دا په کومو مسائلو کې؟ په مسائل خفیو کې، په مسائل ظاهره کې نه. دا په کتاب عقیده الموحدین صفحه 1516 کې دا عبارت دی د دې دوو شیخانو. ګوره د دین هم واضحه شوه چې دغه تکفیر د معین على الاطلاق دا منع کول دا خالص جهل دی، دا محض جهل دی، نافی ده. او بل د شیخ الاسلام تیمه دا عبارت چې ډېر کرنتي وینا کوونکی د کفر او یا کوونکی د کفر هغه کافر کیږي نه، نو دا په کوم ځای کې؟ دا په مسائل خفیو کې ایړندو، دا په مسائل جلیه او مسائل چې هغه معلوم دي د دین نه بې ضروره، او مسائل ظاهره او مسائل معلومه د دین نه بې ضروره دي دغه مسائلو کې نه، بلکې دا په مسائلو خفیو کې دا خبره ده. بل مثال د تکفیر د معین دفاره، شیخ محمد ابن ابراهیم ویلی دی مراد هؤلاء انه لا یکفر الا المعاند فقط وهذا من اعظم الغلط فان اقسام المرتدین معروفه منهم من ردته عناد وبعضهم لا وفي القران يقول ويحسبون انهم مهتدون حسبانهم انهم على شيء لا ينفعهم وبعضهم يقول ان كان مرادهم كذا وهذه شبهه كالشبهه الاخرى وهو عدم تكفير المنتسب الى الاسلام وتلك الشبهه عدم تكفير المعين وصريح الكتاب والسنه يرد هذا. شیخ محمد ابن ابراهیم چې دا د دولت سعودیه مفتی عام و رئیس د قضا، او دا ډیر ښه شخص و، ځکه د په هغه وخت کې چې کله د سعودي حکومت قوانین وضعیه وضع کول شروع کړي، نو د ده په فتاوو کې او د ده په کتابونو کې ځای په ځای میلاویږي چې د فرادونه کړي چې دا کار مه کوئ، ګوره په دې سره به د اسلام نه خارج شي. ولې د دې نه وروسته مفتیانو بیا دا کارونه نه دي کړي، بس وروسته بیا دربارین شوي دي. الله رب العالمین دې شیخ محمد ابن ابراهیم ته جنتونه ورکړي، الله دې ورته مغفرت نصیب کړي. شیخ محمد ابن ابراهیم ویلی دی وای دا خلک چې وای چې نه کافر کیږي مگر عنادګر شخص، څوک چې عناد کوي هغه کافر کیږي، او جاهل نه کافر کیږي په توحید باندې چې څوک جاهل وي. نو وای دا ډیر لویه غلطي ده، وای ځکه د مرتدین و اقسام چې دي د مرتدین او قسمونه دا معروف دی او مشهور دی. بعضی هغه څوک دی چې دا غوی ارتداد د عناد د وجې نه، او بعضی هغه مرتد دی چې عناد نه دی کړی، د عناد د وجې نه کافر نه دی بلکې جاهلانو. او په قران کریم کې الله وایي ویحسبون انهم مهتدون، یعنی بعضی خلک داسې دي چې دی په کفر باندې خو ګمان یې دا دی چې موږ په هدایت باندې یو، نو وایي حسبانهم انهم على شی لا ينفعهم، نو د دوی دا ګمان چې دوی په څه هدایت باندې دي دا ګمان دوی ته فایده نه رسوي. او بعضی لابې داسې وایي که چېرته مراد د دوی داسې وي او که چېرته مراد د دوی داسې وي، نو دا بله شبهه ده لکه هغه بلې شبهې په شانته چې هغه څه شی دی چې هغه تکفیر پرېښودل دي او تکفیر نه کول دي د هغه شخص چې منسوب وي اسلام ته. چا چې لا اله الا الله وویله د دې نه بعد هغه نه کافر کیږي، د هغې تکفیر به نه کوي، د هغې نسبت به کفر ته نه کوي. نو وایي دا هغه شبهه ده، شبهه د عدم تکفیر د معین، او صریح کتاب او صریح سنت دا شبهه ردی. د شیخ محمد ابن ابراهیم دا خبره په کتاب فتاوا و رسائل محمد ابن ابراهیم آل الشیخ، د ده کتاب د فتاوا و رسائل محمد ابن ابراهیم، او چاپ دی د مطبعۃ الحکومه بمکۃ المکرمه، دولسم مجلد او یوصل یو نوی صفحه کې دا خبره د شیخ محمد ابن ابراهیم ذکر ده. همدارنګه شیخ محمد ابن ابراهیم ویلی دی من الناس من یقول لا یکفر المعین ابدا ویستدل هؤلاء باشیاء من کلام ابن تیمیه غلطوا فی فهمها وأظنهم لا يكفرون إلا من نص القرآن على كفره كفرعون. وبعض خلق أغسق دي جاوي بالكل هيتس كلهم معين شخص تكافر نوي، معين شخص نكافر كي، او دوی په بعضی شیانو دلیل نیسی، په بعضی شیانو خو د څه شي نه، هغه بعضی شیان د کلام د شیخ الاسلام ابن تیمیه نه، د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله کلام یې راخیستی د هغې نه استدلال کوي. خو وایي دوی د دغې اشیاو په فهم کې او د دغې اقوالو په فهم کې خطا شوي دي. او بیا وایي زما ګمان په دغې خلکو دا دی چې دوی تکفیر نه کوي مګر دغه چا تکفیر کوي چې قرآن چا ته کافر ویلي دي. قرآن کریم کې چې د چا نمونه ذکر دي چې دا کافر دي، بس هم د دغې تکفیر کوي او د بلې چا نه کوي، وایي لکه فرعون شو. بیا وایي والنصوص لا تجيء بتعيين كل احد يدرس باب حكم المرتد ولا يطبق على احد. وایي نصوص چې دي دا خو داسې نه دي چې د هر سړي نوم به یادوي، باب د حکم د مرتد په کتابونو کې او په حدیثو کې لوستل کیږي او دا به په چا باندې تطبیقیږي نه. بیا وایي هذه ضلالة عمياء وجهالة كبرى بل يطبق بشرط. دا احکام د مرتد چې دي دا به تطبیقیږي په مرتدینو باندې خو په شرط سره چې شرایط موجود شي موانع نه. بیا وایي ثم الذين توقفوا في تكفير المعين في الاشياء التي قد يخفى دليلها فلا يكفر حتى تقوم عليه الحجة الرسالية من حيث الثبوت والدلالة فإذا أوضحت له الحجة بالبيان الكافي كفر سواء فهم او قال ما فهمت او فهم وانكر. ليس كفر الكفار كله عن عناد، واما ما علم بالضروره ان الرسول جاء به وخالفه فهذا يكفر بمجرد ذلك ولا يحتاج الى تعريف سواء في الاصول او في الفروع ما لم يكن حديث عهد بالاسلام. وامام الدعوه الف مؤلفا مختصرا في مساله تكفير المعين وهو المصمى مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد، بين ووضح أنه لا مناص من تكفير المعين بشروطه الشرعية. دا عبارة فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ بدي كتاب كده أولاني مجلد التفنزوس أو نهفنزوس صفحوكي. مطلب یې دا دی څوک چې دا وایي چې په دې کتابونو کې احکام د مرتد ذکر دی، باب د حکم د مرتد ذکر دی، خو تطبیقیږي به په چا نه، تکفیر د معین به نه کیږي، دا خو گمراهی ده او دا ډیر لوی جهالت دی، بلکې تطبیقیږي به خو په شرط سره. بیا وایي هغه کسان چې هغوی په تکفیر د معین کې توقف کړی دی او ځانونه را بند کړي دي تکفیر نه په هغه شیانو کې چې دلیل یې پټ وي، نو صحیح ده، نو په دغې شیانو کې دغه سړی دغه کفر کوونکی نه کافر کیږي تر څو پورې چې په هغې باندې حجت رسالیه قایم شوی نه وي، د ثبوت په لحاظ سره او د دلالت په لحاظ سره، دلیل ورته ثابت شي او د دلیل دلالت ورته معلوم وي. نو چې کله دغسې سړی ته حجت بیان کی او کافی بیان ورته وکي نو که بیا دی پوه شي او که پوه نه شي او یا پوه شي انکار وکي نو دی کافر کیږي، په هر حال کې دی کافر کیږي. وایي ځکه کفر د کافرانو خو ټول د عینات له کبله نه دی کنه، او کوم چې هغه مسایل دي چې هغه د دین اسلام څخه بې ضروره برمله او ښکاره مسایل دي، واضح مسایل دي، لکه منځ، روژه، زکات، حج، یا مثلا شرک، توحید. شرک او توحید خو په اولنۍ درجه کې ده، ځکه اولنی شی چې طالب العلم یې باید زده کړي هغه باید ایمان وي او کفریات وي، نواقض وي، او د دې سره تکفیر تړلی دی. نو کوم مسایل چې د دین نه معلوم بې ضروره دي، برمله او ښکاره مسایل دي او ښکاره دي، او سړی پرې پوهېږي چې رسول په دې باندې راتګ کړی دی او بیا یې مخالفت وکړي، نو دا خو فقط په دې مخالفت باندې کافر کیږي. د محتاج نه دی دې ته چې دې ته دا مسایل سړی وښي، هغه که بیا اصولي مسایل وي او که فروعي وي، خو چې تر څو پورې دا سړی داسې سړی نه وي چې تازه اسلام قبول کړی، داسې نه وي، او یا داسې ځای کې نه وي چې د مسلمانانو نه ډېر بعید او د مسلمانانو کوم داعي نه وي ورسېدلی، اسلامي احکام ورته نه وي معلوم. بیا وایي په همدې باره کې د دعوت سلفیه، د دعوت التوحید امام شیخ محمد بن عبدالوهاب النجدي رحمه الله یو مختصر ورکوټی لنډ غوندې کتاب تشنیب کړی دی په مسله د تکفیر د معین کې، چې هغې ته ویل کیږي نوم مفید المستفید فی کفر تارک التوحید. وایي په هغې کې بیان کړی دی، وضاحت یې کړی دی چې د تکفیر د معین نه لابدي ده، خامخا به تکفیر د معین کیږي خو په شروط شرعیه سره. ګوره دا عبارت، دا خوندور عبارت په فتاوا و رسائل محمد ابن ابراهیم رحمه الله کې دی، اولنی مجلد 55-59 صفحه کې. همدارنګه بل مثال د تکفیر د معین دپاره شیخ الدکتور عبدالعزیز ابن محمد ابن علی العبد اللطيف، وإذا ظهر لنا الفرق بين التكفير المطلق وتكفير المعين فسندرك خطأ فريقين من الناس، فهناك فريق من الناس قد غلا فادعى تكفير المعين بإطلاق دون النظر إلى الشروط والموانع، وفريق آخر امتنع عن تكفير المعين بإطلاق فأغلق باب الردة. شيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد بن علي العبد اللطيف وي کله چې موږ ته فرق ظاهر شو په مابین د تکفیر مطلق کې او په مابین د تکفیر معین کې، تکفیر عام او تکفیر معین، کله چې دا فرق موږ ته څرګند شو نو اوس وایي موږ خطایی د دواړو ډلو موندلی شو. وایي یوه ډله داسې ده چې هغې غلو کړې ده، نو دعوه یې کړې ده د تکفیر د معین على الاطلاق، په غیر د نظر نه شروط او موانعو ته. که سړی تازه اسلام قبول کی او مونږ نه کې مرته کافر وای، که سړی تازه اسلام قبول کی د توحید په مسایلو پوره نه پویږي، یعنی نواقص دی وشي، نو بیا مرته کافر وای. یا نه په دار اسلام کې یو سړی را لوی شوی دی او نه د مسلمانانو په منځ کې، نو دا غینه کنه نواقص وشي، نو دغه سي جهل عذر دی. یا یو سړی دی مثلا تاویل لري او تاویل مستساغ او جایز تاویل دی، تاویل یې وکړي ست په کفر کې واقع شو، نو بغیر د نظر نه شروط او موانع او ته تکفیر د معین علی الاطلاق کوي، نو دا خلک دا غالیان دي لکه خوارج په کبیره گناهونو سره کافر کوي. او بل ډله ده چې هغوی د تکفیر د معین نه علی الاطلاق را بند شوي دي، نو د ارتداد دروازه یې بالکل راتړلې ده، هیڅوک په هیڅ شي نه کافر کیږي ولو که په سلګونو کفرونه کوي. دا خبره دکتور کړی ده په خپل کتاب نواقض الایمان القولیه اولنی مجلد 45 صفحه کې. معنی ده چې تکفیر د معین شته، تکفیر د معین بکیدې شي، دا د اسلام یو حکم دی، خو شروط او موانع ته به ګوري، دا خو حقیقت دی. قاضی چې په چا باندې د ارتداد او د مرتد فیصله کوي او څټ غوڅي، خامخا به شروط او موانع ته ګوري. او شیخ دکتور محمد بن عبد الله بن علی الوهابی د ویلی دی، ويقال ايضا بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمن بني العباس كلهم يشهدون بألسنتهم أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة، فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، وأن بلادهم بلاد حرب، وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. المتقين أو بيا رستواي. ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون. ذكر ذلك بعد أن ذكر قوله تعالى يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. وكذلك الذين قال الله فيهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهؤلاء الذين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح. نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف أولاني مجلد كي يوصل يشبه تما الصفحة ده عبارات أقود ده خوخان دور ده فايدة من ده. وي بنو عبيد القداح داغا كسانو چي دوی مغرب ونیو د مغرب اختیاری پلاس کې واخستو د مصر په زمانه د بنو العباس کې دوی ټول په ژبه باندې دا گواهی کوله چې لا اله الا الله او ان محمد رسول الله. د اسلام دعوه لرله د جمعې مونځ یې کوو د جمعې مونځونه به یې کولو خو کله چې دوی مخالفت د شریعت ظاهر کو خو داسې کارونو کې چې دا نن پکې کم خلک واقع دي د دې نه ډېر ټیټ وو د دې نه ډېر ټیټې خبرې وړې وړې خبرې وي. نو په هغه وخت کې د علماو اتفاق په دې راغی اجماع وکړه علماو چې دا بنو عبید القداح دا کافران دي دوی حکامو مشرانو د حکومت د مغرب او د مصر حکومت یې کوو. نو علماء د دوی په کفر او د دوی په جنگ باندې اجماع و اتفاق وکړو او دا یې ویل چې د دوی دا بلاد او د دوی دا کلی او خارونه دا د کفر خارونه دي. مسلمانانو ورسره جنگ وکړو تر دې چې مسلمانانو د دوی د لاس نه دا مځکې خلاصې کړلې. او بیا وایي چې ویلی شي چې هغه کسان چې د هغې په باره کې الله وویل یحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم. نو بیا وایي اما سمعت الله كفرهم تا د الله نه نه دي اورېدلي چې الله رب العالمین دغه خلک کافران وګرځول په یو خبره سره د دې نه چې دوی د نبی علیه السلام په زمانه کې وو د نبی علیه السلام سره په ملګرتوب کې جهاد یې کوو د نبی علیه السلام سره به یو ځای لمونځ کوو زکاتونه یې ورکول حجونه یې کول د الله توحید ته قایل وو. خو بیا هم الله رب العالمین د یوې خبرې له کبله هغوی کافر وګرځول او هغوی کافر کړو او الله پاک ذکر کو د دوی دا تکفیر پس د هغې نه چې الله د دوی بیان وکړو چې یحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم. دوی په الله قسمونه خوري چې دوی دا خبره د استهزاء او د ټوکو د مسخرو په نیت او د سپکاوي په نیت نه ده کړې. الله د دې سره سره وویله دوی د کفر خبره ویلې ده او دوی د اسلام نه بعد کفر کړی دی. بیا وایي دارنګې هغه کسان چې الله د هغوی په حق له وویل چې قل ابالله وآیاته ورسوله کنتم تستهزئون آیا تاسو په الله او د الله په رسول او د الله په آیاتونو باندې وخت تیروئ او ټوکې مسخرې کوئ عذرونه مه پیش کوئ قد کفرتم بعد ایمانکم تاسو د ایمان نه بعد کفر کړی دی. نو وایي دا کسان الله رب العالمین د دوی په باره کې تصریح وکړه چې دوی پس د ایمان نه کافر شو. مخکې څه وو منافقانو کافرو نه نه پس د ایمان نه دوی څه شو کافران شو او دوی د نبی علیه السلام سره په غزوه تبوک کې وو په دې سپېڅلې وظیفه کې جهادي سفر کې ورسره ملګري دي او دوی داسې کلمه ذکر کړه چې د دوی اقرار ده چې دا خو موږ صرف د ساتیری په خاطر باندې وویله دا خبره د نبی علیه السلام د سپکاوي او د صحابو د سپکاوي او د توهین په نیت او عقیده باندې موږ نه ده ویلي بلکې دا خو موږ په طریقه د ټوکې او د ساتیری او مزلم ځان ته لنډو ټیم پاس هم کوو. نو دا خبرې إرادم في دو كفر نوا ده دي سر سر وطال الله سوي الله قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. دايتنا دير خايست رد پا آغا مرجيو باندي چه آغوي كفر راخلي وعقيدي پوري خاص كي جحود و استحلال پوري خاص كي سوك چه؟ دغسې کوي. نو دا آیات د هغوی په تندو باندې داسې لګېدلی او برملا او زلیدل او خکار رد دی او دا دی آیات مخالفت دی دغی مرجیو تا مبارک شی. الله رب العالمین وی دی پس د اسلام نه کفر او کلمه د کفر ویله، یعنی په کلمه د کفر ویلو باندې دسې خبره، یعنی کفری خبره هم کفر وی په دې سړی، د سړی اسلام پې ماتیږي، د سړی ایمان پې ماتیږي. او که یو استهزاء والا کلمه په خوله ووایي، ولو که اراده یې پې او قصد پې د کفر نه یي، هم پې کافر کیږي. د ټوخې په شکل یې ویلي، ساتیري د وخت او ټیم پاسی په شکل یې ویلي، نو هم پې کافر کیږي. دا څوک وو؟ دا معین کسانو کنه. الله رب العالمین د دغې معینو کسانو په باره کې داسې وویل. نو دا یوازې همدغه کسان به وي کنه؟ دغسې عمل کو نور هم څوک وکړي، دغسې ویناو کې به کافر کیږي؟ کافر کیږي ټول کنه. همدارنګه دی وهیبي صاحب بل عبارت دی، وایي: ومن التطبيقات العلمية لتكفير المعين إذا قامت عليه الحجة إجماع السلف على قتال الطائفة الممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة استنادا لقتال الصحابة لمانعي الزكاة رغم إقرارهم بها. وي د تطبيقات علمية وصحة د فارة د تكفير د معين شكل حجة في قائم وي اغا إجماع د السلف ده، یعنی معنا دا چې تکفیر د معین به کیږي چې کله اقامت د حجت پې وشي. دلیل دې دپاره څه دی؟ د سلفو اجماع ده په قتال د هغې ډلې باندې، په جنګېدو د هغه ډلې باندې چې کوم د یو حکم د احکامو د اسلام نه چې کوم ښکاره احکامو برملا واضح احکامو د هغې احکامو د یو حکم نه څه شو هغوی رامنه شولولو. دلیل دې دپاره قتال د صحابو دی د مانعینو د زکات سره. زکات کله چې نبی علیه السلام وفات شو او بعضی عربو قومونو او ډلو زکات منع کړ، د زکات منکرین نو، د زکات د وجوب نه منکر نو، زکات وجوب ته قایل وو، خو د بخل د وجې نه یې منع کړ. سره دې چې اقرار یې کوو پې وجوب ته قایل وو. بیا وایي: واعتمد شیخ الاسلام هذه القاعده في فتواه الشهيره عن التتار ووجوب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه كما قتل ابو بكر الصديق رضي الله عنه مانع الزكاه، وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم بعد سابقه مناظره عمر لابي بكر رضي الله عنهما، فاتفق الصحابه على القتال بحقوق الاسلام عملا بالكتاب والسنه. وشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله دا قاعده په خپل مشهوره فتوا کې چې د تاتاریانو باره کې کړی ده، نو په همدې اعتماد کړی دی. او د تاتاریانو په باره کې د قتال د وجوب فتوا چې ورکړی ده، په همدې باندې، په دې قتال د صحابو د مانعینو د زکات سره په همدې باندې څه کړی دی؟ اعتماد کړی دی. تر څو پورې به ورسره جنګېږي، تر څو چې دوی دا شرایع ومني او د دې التزام وکړي. لکه ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې د مانعینو د زکات سره جنګ وکړو، ورسره وجنګېده، او په همدې باندې ټول فقها د صحابو په دې باندې متفق شو. پس د هغې نه چې د عمر زهو د ابوبکر زهو مابین کې محاوره وشوله او مناظره وشوه، نو صحابو اتفاق وکړو په قتال باندې، چې قتال به مونږ کوو، مونږ به جنګېږو په حقوقو د اسلام باندې. دا د دې وجه نه چې عمل به کوو په کتاب الله او په سنت رسول باندې. نو بیا وایي عبارت بعد: فأيما طائفة امتنعت من بعض الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج أو التزام تحريم الدماء والأموال والخمر والزنا، بيوي فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها، وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء إلى أن يقول رحمه الله: وهؤلاء عند المحققين من العلماء ليس بمنزلة البغاة الخارجين على الإمام أو الخارجين عن طاعته كأهل الشام مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فإن أولئك خارجون عن طاعة إمام أو خارجون لإزالة ولايته، وأما المذكورون فهم خارجون عن الإسلام بمنزلة مانعي الزكاة وبمنزلة الخوارج الذين قاتلهم علي بن أبي طالب. هر ډله چې د بعضی فرض منځونو نه ځان رابند، یا د فرض روجې نه، یا د حج نه، او یا د التزام د تحریم د دماغو نه، یعنی په ځان باندې د مسلمانانو وینې حرام وګرځي، دا لازم کی، او د مسلمانو مالونه په ځان حرام کی، او شراب په ځان حرام کی، د دې التزام وکړي، او د زنا نه ځان وساتي، د زنا په حرمت باندې پاتې شي، او د دې التزام وکړي د دې د حرمت. ولی هغه ډله چې هغه د دې احکامو د التزام نظام نه ځان رابند کړي، نو هغه به پې وجل کیدی شي، هغه ډلې سره به جنګ کیدی شي، اگر که پې اقرار کوي. یعنی داسې نه ده چې کفر یوازې په انکار سره وي او جحود سره او یا د حرام و حلال ولو سره نه نه ولو که د دې شیانو د وجوب اقرار لري خو چې ځان ترې رامنه کړي نو هغې سره به جنګ کیدی شي. وایي دا هغه څه دي چې د دې په باره کې زه د علماو په منځ کې اختلاف نه پېژنمه. بیا وایي خو وایي دا خلک چې دي دا کوم چې مانعین د زکات دین کومه ډله چې ځان رابند کړي د بعضې فرضي منځونو نه یا روژې نه یا حج نه یا د زکات نه یا د التزام د د تحریم د وینو د مسلمانانو نه یا د تحریم د مالونو د مسلمانانو نه یا د شرابو یا د زنا نه نو وایي دا د باغیانو په شان نه دي. هغه باغیان چې په حق امام باندې خروج کړی او د امام د طاعت نه وتي لکه شام والا چې د علي رضانهو سره څه حال و. شام والا د علي رضانهو د امام د اطاعت نه ووتلو او علي رضانهو حق امام و. نو دغه کسان چې دي دا د علي رضانهو د هغه نه چې وتي و د طاعت نه دا صرف د امام د طاعت نه وتي و او د دې دپاره راوتي و چې د ده حکومت ختم کړي او هر چې دا مذکور خلک دي چې دوی د دغسې فرایضو نه ځان رابند کړي نو دا خو د اسلام نه وتونکي دي په منزله د مانعینو د زکات دي ځکه مانعین د زکات مرتدین نو دوی مرتدین دي او دا په منزله د خوارجو دي هغه خوارج چې علي رضی الله عنه د هغې سره وجنګېده. لنډه دا چې هغه طایفه او هغه ډله چې هغه امتناع وکړي د التزام د شرایعو نه د فرضي احکامو د التزام نه امتناع وکړي د ادا کولو نه ځان رامنه کړي نو دوی سره به جنګ د کفارو په شان جنګ کیږي د مرتدینو په شان ته جنګ یعنی دوی به مرتدین ګڼلی شي. او بیا د شیخ اوهیبي د امام محمد بن عبدالوهاب النجدي رحمه الله قول را نقل کړی دی او ویلی دی چې شیخ محمد بن عبدالوهاب النجدي پس د هغې نه چې بعضې همسلې ذکر کړي دي نو ویلی دی ولو ذهبنا نعدد من کفره العلماء مع ادعائه الاسلام وافتوا بردته لطال الكلام. وایي که چېرته موږ شروع شو او هغه کسان شمیرو چې علما ورته کافر ویلي دي سره د دې نه چې دوی دعویدار د اسلام وو او علما هغې ته مرتد ویلي دي او کافر ورته ویلي دي دغسې خلک که موږ شمیرو نو خبره به ډیره اوږده شي. دا خبره د وهیبي صاحب په نواقض الایمان الاعتقادیه و ضوابط التکفیر عند السلف اولنی مجلد 112 صفحه کې ده. او دا د شیخ محمد بن عبدالوهاب النجدي رحمه الله دغه وینا چې کوم وهیبي صاحب ذکر کړله دا په الدرر السنیه فی الاجوبه النجدیه نهم مجلد 43 صفحه کې هم ده. او دکتور غالب بن علي عواجي د ویلي دي والصحيح في هذا كله انه لا يدخل في الاسلام الا من اقر به ظاهرا وباطنا والتزم بالشريعه الاسلاميه ثم اذا كان له بعض البدع فانه ينزل من الاسلام حسب قربه او بعده عنه ويعامل على هذا الاساس ويحترز من تكفير شخص بعينه الا اذا ظهر كفره من قوله او فعله او اعتقاده بعد اقامه الحجه عليه. دكتور غالب بن علي عواجي وي صحيح خبر دادا چې اسلام کې څوک نشي داخلي دله مګر اله چې په دې اسلام باندې ظاهرا او باطنا اقرار وکي او د شریعت اسلامیه د احکامو التزام وکي. که بعضې بدعات بیا لرلو نو د هغې سره به دغه د بدعاتو په موافق معامله کیدی شي چې دا بدعت څومره د اسلام نه لرې دی او څومره نږدې دی نو په هغې اساس به ورسره معامله کیږي. خو دومره ده چې د تکفیر د شخص معین نه به ځان ساتلی شي خو مگر کله به ځان نشي ساتلی د تکفیر د شخص معین نه کله چې کفر څرګند وي په قول کې یا فعل کې یا په اعتقاد کې پس د اقامت د حجت نفي. اقامت د حجت په قرآن او په حدیث سره شوی دی او اقامت د حجت د هغه چا په حق کې قائم دی چې څوک د مسلمانانو په منځ کې اوسیږي یا د مسلمانانو په دار کې اوسیږي دار اسلام کې اوسیږي یا د مسلمانانو په منځ کې رالوی شوی د هغې په حق کې حجت قائم دی په مسائل ظاهره او په مسائل واضحه کې. دا عبارت په کتاب چې نوم یې دی فرق معاصره اولنی مجلد 13 صفحه کې دی. همدارنګه دکتور راجحي شیخ عبدالعزیز ابن عبدالله راجحي د راتلونکي سوال جواب کوي. سوال داسې شوی دی ما حکم من یقول ليس هناك تکفیر المعین مطلقا. دا هغه چا حکم څه دی چې وایي د معین شخص تکفیر نشته دی نو دی جواب کوي هذا ليس بصحيح المعین يكفر نحن نكفر اليهودي بعينه والنصرانی بعينه ومن قامت عليه الحجه يكفر بعينه. لأن معنى هذا الكلام وهو عدم تكفير المعين أنه لا يكون هناك كافر، ومن قامت عليه الحجة ممن فعل الكفر والنصراني واليهودي والوثني يكفرون، ومن كانت عنده شبهة فإنها تزال الشبهة. وإذا خبر سيدنا شيء ده شخص معين تكفير بنيشي كده، شخص معين تبع نسبة كفر نيشي كده، ده خبر سيدنا زكا من يهودي تكفير كهو، ده يهودي شخص تكفير كهو، ده نصراني شخص تكفير كهو، أو بمسلمانانو كي تشابعني حجت قائم شوي ككلتي نواقز وشي أو كفر تصادير شي داغي تكفير بكيجي شخص. وإذا كان معنى هذا دي كلام جيدة عدم تكفير ده معين شخص ده، ندي معنى خدا ده جيدة صار كافر اشتده أنا كان جاباني جي حجت قائم شي أو دغة صاري داشي سوكوي جي كفر وكي يا نصراني وي يا يهودي وي يا وثاني وي ندغة سي كسان با ده تكفير با كيدي شي كتا صار الشك وي ده شك زالة بيوشي، وتكفير ده معين ده ممنوع نده، تكفير ده معين ده كيدي شي. دكتور راجحي ده چرتا ويدي دي بخبل كتاب أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر دو دير شما صفحكي، أو إن شاء الله تعالى د التكفير د معين أمثلة ومثالون مزيد بفراتون كي درس كي نور بيانكو إن شاء الله تعالى. وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.